thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας. Θάνος Καμήλωλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Είναι μια εκπομπή κυρίως για μόδα, καλοπέραση, ευχάριστες ειδήσεις, να πούμε κανένα αστείο, να πούμε καμιά ευχάριστη έτσι, πληροφορία της ημέρας, λίγο μόδα. Να βρίσουμε κανένα λοιμοξιολόγο. Α, ναι, λοιπόν, πάμε να βρίσουμε λοιμοξιολόγο. Τι ωραία! Καλησπέρα, καλή ψέκα σε όλους και όλες. Σε όσους μας ακούτε από το The Press Project, σε όσους είστε από τα FM, σε όσους ακούτε κονσέρβα, σε όσους μας ακούτε live, ειδική καλησπέρα στο chat. Μια εκπομπή για τον Έλληνα αγρότη. Εκπομπή για τον Έλληνα αγρότη. Για τον Έλληνα κυπουρό, ας πούμε, στα πάρκα. Λοιπόν, η επιστήμη... Σήμερα κληρώνει, παιδιά. Λοιπόν, η επιστήμη είναι πολύ σπουδαία στη ζωή, παιδιά. Τα λέμε και ο Θάνος και εγώ που είμαστε επιστημονάρες. Ναι, δεν είμαστε τίποτε τυχαίοι άνθρωποι. Η επιστήμη, Θάνο, είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία εξέλιξη στην ζωή μας, της ανθρωπότητος. Οφείλουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουν μεταμορφώσει την ανθρώπινη ζωή. Και... Αλλά είστε σοβαροί, εγώ που είμαι. Η επιστήμη ήρθε. Γεια σας. Την καλέσαμε, ήρθε κατευθείαν. Ζητάμε συγγνώμη, μαζί. Ζητάμε συγγνώμη, δεν το ξέραμε ότι θα έρθει. Πώς δεν το ξέρετε, το ζήτησα ακροατή. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει φέρει ένα γλυκό. Και θα περιμένει λίγο η επιστήμη, Θάνο, μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί πήγε λίγο. Λοιπόν, έχει φέρει ένα γλυκό. Τη λέω, Λαμπρινή, είναι το καλύτερο γλυκό που έχω φάει. Τη λέω, πώς το φτιάχνεις αυτό το γλυκό. Μου λέει, είναι με αποφάγια. Είναι με διάφορα που, που περισσεύουν εκεί πέρα, ναι, από κέικ που έχουν εξεραθεί. Τα πετάω όλα μαζί στο ταψί με μια κρέμα και τα, και τα ξαναψύνω. Και παιδιά, κατάλαβα τι είναι. Τι είναι αυτό το θαυματουργό χέρι της ζαχαροπλαστικής που λες, μα ποια είναι αυτή η συνταγή σου, λέω ότι είχαμε περίσσεψα εκεί πέρα, τα πέταξα. Δεν μου πάει η ψυχή να πετάω. Μπράβο, Λαμπρινή. Είμαι λίγο παιδί κατοχικό, δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Μπράβο, Λαμπρινή. Η ζαχαροπλαστική είναι επιστήμη, η γραφή. Με κοροϊδεύουν κιόλας. Με κοροϊδεύουν, παιδί μου, γιατί το λέω πάντα ότι ο νοικοκύρης άνθρωπος φαίνεται στο ότι δεν πετάει. Πάει και με την ανακύκλωση αυτό. Να σου πω το γλυκό έτσι όπως τα αποφάγια, τα. Δεν είναι αποφάγια, ρε παιδί μου. Τα διάβασες κιόλας, μήπως να ξέρουμε. Η απαγόρευση κυκλοφορίας. Μου έχει μάθει η γιαγιά μου ένα κόλπο. Ναι, με το αλάτι κυκλοφορία... είναι αυτό. Α, για πες. Ότι επειδή και νομίζω ότι πάει με το μέγεθος του δοχείου, γι' αυτό, ναι, το έκανα. Σταυρώνεις τρεις φορές το φαΐ με το αλάτι. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Αν είναι μικρό θρησκεία, το δοχείο. Άμα είναι μικρό το δοχείο, βάζεις λίγο αλάτι έτσι. Αν είναι μεγαλύτερο το δοχείο που μαγειρεύεις, βάζεις παραπάνω αλάτι έτσι. Οπότε ήταν ο τρόπος του να βάζουν το σωστό αλάτι. Και στα γλυκά. Στα γλυκά βάζεις λίγο αλάτι για να αναδεικνύει τις άλλες γεύσεις. Πάντα βάζεις. Δεν υπάρχει γλυκό χωρίς αλάτι. Κάτσε, περίμενε. Ναι, αλλά αυτό λέει τα μελούμενα. Λέει, τα μελούμενα τα λέει ο καφές. Τα μελούμενα, δίνει στοιχεία. Η επιτροπή και δηλαδή, ο καφές. Δηλαδή, ας πούμε το, η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 στις 6. Ποιος θα μας το πει αν βοηθάει. Τώρα με το 6 ξέρεις τι μου έρχεται να πω, αλλά δεν θα το πω για το μην πω. Μην το 6. Λοιπόν, την αφέξει. Ιούδα έρχεται, έτσι. Έρχεται. Όχι. Λοιπόν. Δεν ξέρουμε, έρχεται. Λοιπόν. Μήπως έρχεται τα Σαββατοκύριακα. Κώστα, τα πράγματα. Ο κύριος Πουλής να τοποθετηθεί. Τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Θα δούμε τι έχει γίνει, τι εξελίξεις έχουμε από το μέτωπο της πανδημίας. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς χθες το βράδυ κάναμε μια συζήτηση εδώ πέρα με δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, γιατρούς. Φανταστείτε τώρα που μας έχουν καταντήσει να μιλάμε με γιατρούς, παιδιά. Τη Σορβόνη, το τελευταίο που θα ήθελα, δηλαδή. Μιλάμε για κόλαση, πραγματική. Εδώ δεν μιλάμε, δηλαδή, τον καλό καιρό που τους χρειαζόμαστε. Λες, πονάω εδώ και πάλι δεν πας. Μιλάμε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, όπου πολύ ψύχρεμα θέτει ένας φίλος το ερώτημα. Τι έχει συμβεί με το μέτρο αυτό και αν υπάρχει η οποιαδήποτε επιδημιολογική λογική στη συζήτηση για τη μετακίνηση του ορίου της απαγόρευσης από τις 9 στις 6. Ευγενικοί άνθρωποι αυτοί στη Γαλλία εκεί πέρα, ξέρεις, έχουν τρόπους και με τέτοια. Το και με το ΣΥΣ. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Λέει λοιπόν ο κύριος Θεοδόρου πολύ ευγενικά, αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι η συνάθρηση. Μάλιστα. Ακούμε και εμείς λοιπόν πολύ ευγενικά και λέμε πολύ ωραία. Οπότε αν δεν έχουμε συνάθρηση, γιατί στο διάολο να μην μπορούμε να βγούμε μετά τις 6. Γιατί να μην μπορεί ο Κοσμάκης να κυκλοφορήσει 6 με 9. Και μάλιστα, εκτός από το ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό από αυτήν την άποψη, η λογική λέει ότι οι δραστηριότητες που οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολύ γρήγορα μετά τη δουλειά τους, θα τις κάνουν στριμωχτά πριν από τις 5. Γιατί θα χρειαστεί πάλι να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτά ξέρετε που είναι ήδη στριμωχτά, που οι άνθρωποι μετακινούνται ήδη στριμωχτά, και θα πρέπει πάλι να κάνουν κάποια ψώνια κτλ. Τα οποία θα πρέπει απλώς να συμπιεστούν μέσα σε λιγότερες ώρες. Τι στο διάολο λογική έχει αυτό? Πες μου εσύ δηλαδή τι λογική έχει αυτό. Και πετάγεται τώρα ο γόγος πώς είναι το μικρό του, να μην το λέω έτσι. Ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, ναι, ο οποίος είναι μέλος της ΕΔΑΠ Λοιμοξιολόγων, ναι, και λέει ότι έχει μια έξυπνη λύση. Είχε πει κι άλλη μια έξυπνη λύση. Ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει τη δεύτερη έξυπνη λύση που για έχει. Για να μην είσαι έξυπνο, μετά όλα όσα πριν. Μετά σε ξυπνάδα τον έχουμε πατήσει κάτω τον κορονοϊό. Κινήσει ΜΑΤ του κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός. Κινήσει ΜΑΤ ειδικά, δηλαδή κινήσει ΜΑΤ. Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι, αλλά. Έχει φοβηθεί πάρα πολύ ο κορονοϊός. Τι σημαίνει ΔΑΠ? ΔΑΠ είναι η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. ΔΑΠ Λοιμοξιολόγων. Αυτοί μας βγήκαν λίγο μεγαλύτεροι, αλλά τους μετράμε έτσι, φοιτητές. Είναι αυτοί που προέρχονται. Δεν θυμάμαι, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κρίνουμε πως η επιτροπή αυτή των εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί, χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία λογική στο να συσταθεί μια επιτροπή, γιατί ο ΕΟΔΗ θα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Έχουμε και την λειτουργούσε. Κρατήσαμε και άλλη επιτροπή. Έχουν και άλλη μια, ακόμη πιο κομματοσκυλέ. Αλλά η επιτροπή αυτή, λέμε εμείς πολύ ευγενικά. Χθες ήμασταν κύριοι με το Θάνο, τίποτα. Ούτε πινελίκια, ούτε τίποτα. Είμαστε. Δεν έκανε μαϊκή χθες. Καλέ, και τι ομορφιές είχατε, να πω και αυτό. Έτσι. Έχουμε χορευτεί. Θάνος μας κούκλος. Εσύ γιατί το άλλαξε το μαλλί, μοβ έπρεπε να βγει. Τι είναι αυτά τα κυριλίκια? Το μοβ κράτησε λίγο. Ήθελα να δω αντιδράσει. Είχες προλάβει να μιλήσεις μια φορά με τον Θεοδόρου? Η αλήθεια είναι λοιπόν, τώρα επειδή λέμε πάντα αλήθειες στο ραδιόφωνο του The Press Project, έχουμε συνεννοηθεί ότι θα μιλήσουμε μέσω Skype για να κανονίσουμε την συνέντευξη. Εγώ έχω φύγει από το γραφείο, έχω επιστρέψει στο σπιτάκι μου, έχω μοβ μαλλί ακόμα, δεν έχω λουστεί. Και θυμάμαι ότι έχω να κάνω αυτή την συζήτηση με τον κύριο Θεοδόρου στο Skype. Παίρνω λοιπόν στο Skype και αρχίζω να συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάποιον με μοβ μαλλί που του μιλάει. Τίποτα. Τίποτα, κύριος. Αλίμον, 2021. Απλώς σήκωνα και λίγο το κούτελο, ούτως ώστε να μην φαίνεται μεγάλη επιφάνεια μοβ μαλλιού. Ξεπεράστε το. Ναι. Όχι, το ξεπέρασα. Και αυτό το ξεπέρασε. Ο άνθρωπος ήρθε, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Παρ' όλα αυτά, δεν επιχάσαμε. Λοιπόν, ναι, και θέλω να πω ότι. Εδώ πέρα το έγραψε και ο Θάνος σε ένα βαθιστόχαστο post στο Facebook, όπου γράφουμε, όπου δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό όλοι κάθε μέρα. Για σας πρώτα απ' όλα, παιδιά. Για σας, για τον κόσμο. Θα γίνει, απλώς κάτι θα γίνει αυτό το post, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, ρε παιδιά. Και λέει ο Θάνος, που είναι πολύ έξυπνο παιδί, και τώρα με το κούρεμα ιδίως. Είναι και στη ΔΑΠ Λοιμοξιολόγων, είναι έξυπνο σκέτος. Θα έχει φύγει και το μαλλί που ενοχλούσε. Ναι, το ενοχλούσε το ξεδίπλωμα της ψηφίας. Και λέει. Κάποιο στοιχείο δεν θα έπρεπε να ακούμε? Οι ατάκες πιστεύεις ότι μας λείπανε για τις έξυπνες λύσεις? Τι δελφινάριο φάση είναι αυτή με τους λοιμοξιολόγους? Χρειάζεται να πεις κάποια στοιχεία. Δηλαδή, εγώ γιατί πιστεύω ότι έχω αρχίσει και πιστεύω εδώ και κάποιες μέρες ότι ο συνδυασμός αποτυχίας στη διαχείριση της πανδημίας με την πλήρη αδυναμία να εξηγηθεί η χρησιμότητα των μέτρων. Τώρα δεν λέω τις βλακίες για την έξυπνη λύση. Ο κόσμος υποφέρει. Δεν είναι για να λέμε κουταμάρες τώρα. Χρειάζεται όταν παίρνεις ένα μέτρο που είναι τόσο πολύ βάρβαρο, αν ληφθεί αυτό το μέτρο. Γιατί όπως έγραφε μια φίλη, είναι ικανή τελικά να πούνε με παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει το 9 και να ζητοκραυγάζουμε εμείς. Αλλά λέμε ότι όταν λες κάτι τέτοιο, όταν βγαίνεις ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και μας λες ότι έχω αυτή την ιδέα την καταπληκτική. Να σας κλείνουμε στα σπίτια μας από τις 6. Θα πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις ότι έχω αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η κυκλοφορία των ανθρώπων από τις 6 μέχρι τις 9 είναι σημαντικός παράγοντας στην εξάπλωση του ιού και μάλιστα τόσο σημαντικός ώστε να αξίζει συγκριτικά να κλειδαμπαρώσω τους ανθρώπους για 3 ώρες ακόμα. Γιατί αν ισχύει αυτό που μας έλεγε ο ταπεινός καθηγητής της Σορβόνης χθες, και που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ανάγκη να βάλουμε όλο το κύρος ενός ευαγούς ακαδημαϊκού ιδρύματος. Ρε παιδί μου, αυτό δεν λέει η λογική? Ότι εκεί που πρωτίστως δημιουργείται το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει συνάθρηση. Οπότε τι μ' αφήνεις δηλαδή? Πρέπει να αγοράσω σκύλο, να βγάζω το σκύλο να χέσει για να μπορώ να... Εμείς έχουμε το χαρτί. Να μην αγοράσεις, να πάρεις τζάμπα. Ναι. Να... Από σέλτερ να πάρεις. Από σέλτερ. Πρέπει να πάρω σκύλο τζάμπα από σέλτερ. Δεν τα λέτε έτσι, σέλτερ, τα λέτε εσείς? Πώς τα λέμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Εμείς έχουμε το χαρτί. Οπότε αυτό δεν μας πιάνει. Αλλά απ' την άλλη δεν γίνεται τώρα επειδή δεν σε πιάνει να. Τι λες τώρα, ο κόσμος. Καταρχήν. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή ο κόσμος. Πολλοί κόσμοι. Γράφεται και αυτό. Ότι οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, προτάνε μήπως να πάρετε και άλλα μέτρα. Πέρα από την τεράστια απόσταση που έχουν από την πραγματικότητα της μεσαίας τάξης των 600 ευρώ. Αυτόν δηλαδή πιστεύουν ότι είναι ακόμα μεσαία τάξη. Πέρα από αυτό, δεν τους νοιάζει κιόλας γιατί έχουν χαρτί. Αλλά το αφήνω και αυτό στην άκρη. Το θέμα είναι το μέτρο αυτό. Εμείς ήμασταν κατά και της απαγόρευσης κυκλοφορίας εξ αρχής. Δηλαδή το 10 εκεί πέρα, μετά έγινε 9 κλπ. Όλο αυτό ήταν μια φαρσοκομωδία. Δεν υπάρχει εντωμεταξύ ένα ρεπορτάζ, ούτε αυτό δεν κάνανε αυτή τη φορά. Ένα ρεπορτάζ για συνωστισμό σε μια πλατεία. Βρες μου μια πλατεία και κάνε εκεί πέρα το θέμα. Ούτε αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι εξάρτητο στο, και χειρότερο. Στον γκέτο. Ναι, στον γκέτο. Στον Κωνσταντίνο. Του έχει μαζέψει. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Την προηγούμενη Κυριακή είχα εδώ τον Ηλία τον Παυλόπουλο που μα γράφει και τα δύο ηθικά κλπ. Με τον οποίο συζητήσαμε όλο αυτό το. Τα μέτρα, τα ημίμετρα κτλ. Εγώ εκείνο που κατάλαβα πολύ απλά είναι ότι απλώς δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι. Να βγάλω έτσι μια περίληψη όσων είπαμε και με τον Ηλία. Πέρα από τη μάσκα, έτσι, όλα τα άλλα ελέγχονται. Όχι, ξέρουν τι τους γίνεται. Εγώ διαφωνώ. Ξέρουν ότι τα έχουν κάνει οι μάντολες με ποια λέξη πάνε, ξέρει ο με το δεν ξέρουν και το ότι είναι ανίκανοι, εγώ διαφωνώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες από όταν λέγεται, γιατί παράλληλα μπαίνει και το οικονομικό παύλα πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή δεν ξέραμε ότι θα έρθει πανδημία και δεν ειδοποιήσαμε τους ιδιώτες γιατρούς ότι παίζει να θα έρθει δεύτερο κύμα και δεν ειδοποιήσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν θες να κάνεις δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχει και το τι θέλω να κάνω. Και οι χώρες που επέτυχαν, και αυτό το λένε τα στατιστικά, είναι οι χώρες, ακόμη και η Βρετανία που πετυχαίνει τώρα τον εμβολιασμό και ας μην πήρε πριν μέτρα, είναι οι χώρες που έχουν γερό σύστημα δημόσιας υγείας. Η Βρετανία. Επειδή διάβασα το άρθρο της κυρίας Φορντελάινεν και του κυρίου Σχοινά, πολύ έμεσα λένε οι Ευρωπαίοι, οι σύμμαχοι φίλοι μας, ότι εμείς το κάνουμε με ασφάλεια. Η Βρετανία μπορεί να προηγείται, αλλά πλέον η Βρετανία δεν είναι καν Ευρώπη. Είναι σαν τον Πούτιν. Είναι σαν τον Πούτιν είναι η Βρετανία που μπορεί να τους σκοτώσει, ξέρω εγώ, με Σύριγες. Τώρα θα φέρουμε τα εμβόλια στην Ευρώπη. Άλλο αυτό. Και το γράφουν όλες οι δεξιές εφημερίδες η μία μετά την άλλη στην Ελλάδα. Αλλά αυτό, η Βρετανία δεν ξέρει. Το Sputnik που ήταν κακό, είδες τι καλό είναι τώρα. Έγραψε ο Ζάβαλος, έτσι να πούνε Στάλιν. Καλέ, το Sputnik. Για το Sputnik, μία δημοκρατία. 100.000 δόσεις Στάλιν. Δύο σελίδες η δημοκρατία. Και τώρα σήμερα η αιστεία. Και φωτογραφία στο Φιαλίδιο. Και ο κύριος Κοτάκης. Σαν τη βότκα που... που πήρε στον Αλέξανδρο, όχι σε μένα, τον Δόρα εκείνο. Τη Σταλίσκα. Είχε και φώτο η Σταλίσκα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο εμβόλιο. Σιγά σιγά. Ακόμη δεν το έχει πάρει απόφαση ο Πούτιν ότι στο πρόσωπό του βλέπουν το Στάλιν. Δεν το έχει καταλάβει τόσα χρόνια. Ότι είναι πατερούλης. Ναι. Αυτό είναι. Δεν θέλουν προφανώς. Γιατί ξέρουμε και μας το έλεγαν και οι άνθρωποι χθες. Που κάναμε γενικά αυτό, ακαδημαϊκή κουβέντα και πολύ. Εμένα μου φάνηκε αυτό το ένα βήμα πίσω. Τύπου να φύγουμε πάρα πολύ από το καθημερινό και ατέλειωτο. Και πιστεύω και για τον κόσμο που το διαβάζει και για εμάς που το ζούμε καθημερινά. Τι θα γίνει, θα ανοίξουν τα μαγαζιά, θα ανοίξουν τα σχολεία. Α, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν. Α, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανοίξουν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος που ανοίξαν τα σχολεία. Εγώ πιστεύω ότι ήταν σωστό που ανοίξαν τα σχολεία. Και λοιπά, όλα εγώ πάντως ακούω συνέχεια το πώς θα ζήσουμε τώρα. Ναι. Από πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι, ότι φύγαμε από αυτό και λέμε, παιδιά, τι γνωρίζουμε. Και είναι οι άνθρωποι και λένε, δεν είμαστε στο ίδιο σημείο. Έχουμε κάνει πρόοδους, υπάρχει το εμβόλιο. Ξέρουμε γενικά τη μετάδοση, έχουμε κάποια στοιχεία. Ξέραμε για τις μεταλλάξεις ότι θα έρθουν, είναι νομοτελειακό. Απλώς έρχονται πιο γρήγορα σχέση με τη γρήπη, εντάξει. Okay. Τις μελετάμε, προχωράμε. Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλάνο. Μια βιβλιοθήκη το έθεσε ο κύριος Θεοδόρου για τη βιβλιοθήκη μεταλλάξεων. Γιατί σου λέει τώρα, επειδή βρέθηκε στην Νότια Αφρική, δεν σημαίνει ότι είναι στην Νότια Αφρική, εκεί τη βρήκανε. Στη Βρετανία λέει έχουν καλύτερο επιδημιολογική επιτήρηση, οπότε βρήκανε εκεί τη μετάλλαξη. Την είπαμε Βρετανική μετάλλαξη. Ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε επιδημιολογικά στους νόμους και τα λοιπά. Είναι σίγουρος ότι έχουμε ελληνική μετάλλαξη ο Θεοδόρου. Σίγουρος ότι υπάρχει μια μετάλλαξη του ιού που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα. Λογικό. Πάντως ο Άσια Ζενέκα την καλύπτει την Βρετανική. Εγώ νομίζω ότι ήταν χρήσιμη κουβέντα ακριβώς για αυτό το λόγο που λες, Θάνο, όταν είναι μακριά από τον καταγγελτικό καθημερινό λόγο με το τι ανοίγει, πότε, πού, και κάπως επανερχόταν στα ουσιώδη του τι γνωρίζουμε. Και ήταν και πολύ σημαντικό να ακούς αυτούς τους ανθρώπους να σου λένε, ξέρετε κάτι παιδιά, ρωτήστε κανέναν ιστορικό, ρωτήστε κανέναν κοινωνιολόγο, άνθρωπέ μου να σε φιλήσω, πήγα να του πω. Και η πλάκα με αυτό είναι ότι νομίζω ότι πολύ σοβαρά αυτό που υπονοείται σε αυτή τη φράση είναι ότι δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν στην αρχή της πανδημίας, όπου υπήρχε ένα τεράστιο θολόπεδιο. Θυμάσαι αυτό, ξέρω εγώ, με τις επιφάνειες. Πώς μεταδίδεται? Μεταδίδεται από τις επιφάνειες. Πώς μεταδίδεται από τον, από τον αέρα? Έχουμε. Θυμάμαι τώρα κουβεντιάζαμε, δεν ξέρω τώρα αυτό σε ποιο βαθμό ήταν και επιστημονική άγνοια και σε ποιο βαθμό ήταν και μια μικρή παραπληροφόρηση για τις... Ρε παιδί μου, υπήρχε ασάφεια και δεν ήξεραν για το θέμα των μασκών. Δεν κακό. Εγώ θυμάμαι πάντως. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για δάπλη μοξιολόγων, ας πούμε. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Για το θέμα ότι ο Τσιόδρας είχε πει ότι η μάσκα δεν είναι ασφαλής. Και μετά δεν έχουμε πει και έχουμε αφήσει την κριτική ότι ίσως να ήταν επειδή δεν υπήρχε παγκόσμια παραγωγή μασκών και απλώς τότε μας κοροϊδέψαν. Το έχουμε αφήσει στην άκρη λόγω. Benefit of the doubt, θα το πω. Πάντως, εγώ θυμάμαι να παρακολουθώ την ομιλία του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έλεγε ότι στο ζήτημα των μασκών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των μασκών σε βαθμό ώστε να μπορούν πάντοτε να καλυφθούν οι ευπαθείς ομάδες και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι απολύτως τίμιο αν λέμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο υπήρχε επιστημονική αβεβαιότητα για τις μάσκες. Αυτό που υπήρχε ήταν μια συζήτηση που έλεγε να μην φοράει ο γενικός πληθυσμός, αλλά γιατί να προστατεύεται ο γιατρός και να μην προστατεύεται ο γενικός πληθυσμός. Δεν είχε καμία λογική αυτό, άλλη από τη λογική της διαθεσιμότητας. Θέλω να πω ότι σε αυτό που κουβεντιάζαμε χθες, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια γινόταν σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί σου έλεγαν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ερωτήματα πολιτικής διαχείρισης του προβλήματος. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά το διάλογο μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, που είναι χονδρικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή με την καλύτερη δυνατή κατανόηση των δεδομένων της επιστήμης να συνεννοηθούμε για το τι επιθυμούμε πολιτικά. Αυτό δεν πάμε να κάνουμε? Ναι, γιατί έχει σημασία το πολιτικό από όταν πήκε και γιατί έχουμε ξεχάσει πολύ τα βασικά σε όλο αυτό. Πάντως παγκόσμια έχουν υπάρξει δύο επιλογές σε αυτό. Γιατί παντού υπήρχε. Ενώ ποιες επιλογές εννοώ? Ενώ είτε η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και κάνει η κυβέρνηση ότι της λέει η επιτροπή, είτε η επιτροπή δεν είναι ανεξάρτητη, συμβουλεύει και κάνει η κυβέρνηση ότι θέλει. Αυτές ήταν οι δύο βασικές διεθνείς επιλογές. Ναι. Όπου πετύχαν τα πράγματα ήταν η επιτροπή πάνω από τις κυβερνήσεις. Ναι. Και εγώ θα λέγα τρεις, γιατί το ανέφεραν και οι καθηγητές, ότι υπάρχει, εντάξει, για την Ευρώπη συζητούσαμε, υπάρχει το μοντέλο της Ασίας που το έχουμε αναφερθεί, που έχει πολύ βαρύ έλεγχο. Βέβαια. Που αν γινόταν εδώ θα υπήρχε θέμα ατομικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς. Εδώ πέρα λέει, το γράφανε και στα σχόλια, θυμάμαι, ας πούμε, του Μπερσέκερ, ότι αυτό θα μας πείραξε με τα ατομικά δικαιώματα, θα έχω πάρει όλα. Θα σε πείραζε το μόνο που θα βοηθούσε και σε κάτι. Ένα, συν ότι έχουμε ξεφύγει από τη συζήτηση τύπου ότι αυτό δεν θα περνούν στις δυτικές κοινωνίες, που τώρα είναι 4 μήνες σε ρίζι σε lockdown όπως εμείς και στέλνουμε SMS 6 στο χαρδαλιά. Και το άλλο είναι το μοντέλο της Κούβας με πολύ απίστευτα καλό δημόσιο σύστημα υγείας. Που τι σημαίνει δημόσιο σύστημα υγείας? Δεν σημαίνει το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Αυτό που έλεγαν και οι άνθρωποι σημαίνει σε επίπεδο γειτονιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και, δεν υπάρχει ως συζήτηση καθόλου αυτό το πράγμα. Και είναι συγκλονιστικό το πόσο μετράει για το θέμα του, όπως το βάζουν, ότι στην αρχή έχεις ένα περιθώριο που άμα τον βρεις τον άλλον νωρίς, ο COVID είναι σε μεγάλο βαθμό, και αν είναι ευπαθής ομάδα, αλλά και αν είναι ηλικιωμένος, είναι θεραπεύσιμος. Το λένε οι άνθρωποι στις πρώτες 5 μέρες τον ιό, μετά τον άνθρωπο, μετά σκάνε τα υποκείμενα και μετά κάποια στιγμή έρχεται το σοκ του, που μπορεί να συμβεί και στην κάθε ηλικία. Νομίζω υπάρχει μια περίπτωση με 15χρονο στην Πάτρα, κάπου εκεί που ξαφνικά. Οπότε και εμείς τι κάνουμε, ακόμα και αυτό το. Εγώ έμεινα, συγκλονίστηκα και το είπα στον Κωνσταντίνο μετά. Τι πάει να πει, για παράδειγμα, για να αμφισβητήσουμε εδώ κάποια θέσφατα των τελευταίων μήνων, σε 14 μέρες τα ξέρουμε για τα κρούσματα. Γιατί ξέρουμε σε 14 μέρες για τα κρούσματα? Γιατί περνάει ένα διάστημα από τη στιγμή που θα μολυνθεί κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα αναπτύξει συμπτώματα, οπότε το πιθανότερο είναι τότε, εκτός να τα έχεις κάσει νωρίτερα, να πάει να κάνει το τεστ. Μετά του πούνε, κοίτα το λίγο μόνο σου εκεί με το γιατρό σου. Αν δεν έχει γιατρό, σπίτι, και φτάνει στο νοσοκομείο στη μέρα 10, στη μέρα 12, στο νοσοκομείο κιόλας. Και φτάνουν άλλοι 500 μαζί με αυτόν στο νοσοκομείο στη μέρα 12 και γίνεται χαμός και μετά δεν έχουμε εντατικές που τα κατήγγειλε ο Καπραβέλλος και πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι, λέγοντας ότι το σύστημα κατέρευσε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πώς θα γίνει να καταρρεύσει το σύστημα. Γιατί είχε ήδη διαπόδια ότι... λόγω της κρίσης, ναι, κτλ. Τι θα ορίζαμε ότι κατέρρευσε το σύστημα, ρωτούσαμε Νοέμβρη-Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Να το κλείσω, Κωνσταντίνε. Ναι. Να πέσει το κτίριο, ας πούμε. Έχουμε τον Κικία που λέει αντέξαμε. Πώς άντεξες, ρε φίλε. Το 70% σου πέθανε εκτός μεθ. Δεν άντεξες. Και έχεις όλο αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είναι αυτό που είχαμε πει και στην ανασκόψη. Όλα λάθος. Και τα λέγανε αυτά σε κάποια φάση. Τα λέει και ο Τσιόδρας, ας πούμε. Και άλλοι επιστήμονες τα λέγουν. Νομίζω ότι με τρόπο του την είπε και τώρα τελευταίο Τσιόδρας, έτσι. Δεν ξέρω, αλλά τα νοσοκομεία, ας πούμε, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας και δεν γίνεται απλώς να οχυρώνεις τα νοσοκομεία και να αφήνεις όλο τον κόσμο μετά να σειραίει κάποια στιγμή στα νοσοκομεία και να είμαστε εμείς τώρα σε φάση. Μάλλον ήρθε το κύμα. Περιμένουμε πολλές εισαγωγές την άλλη εβδομάδα στα νοσοκομεία. Περιμένουμε να το δούμε το κύμα να έρχεται. Δεν ξέρουμε. Στην κοινότητα δεν υπάρχει αυτό σαν όρος. Υπάρχει ποιοι ήρθαν να κάνουν. Ποιοι κάναν συμπτώματα. Όλο αυτό είναι συγκλονιστικό το πόσο λάθος είναι. Αυτό. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με μια τηλεφωνική συνομιλία. Πάμε να καπνίσουμε όλοι υποχρεωτικά. Εγώ θα έρθω μετά τότε. Θα κάνω την εκπομπή μου. Σας αφήνω να μιλάτε στα τηλέφωνα μονάχα σας. Να είσαι καλά, Λεμπρινή μου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Don't think twice, it's all right. It's there. Just thinking that's what you do, baby. Hold. Όπως σας είχαμε πει, επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με μια τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο την φίλη Ειρήνη Γεωργή. Ειρήνη, γεια σου. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σε όλους. Είναι και ο Θάνος Καμίλαλης μαζί στο στούντιο. Είναι το δεύτερο ζώο της Φάρμας των Ζώων. Η Ειρήνη Γεωργή λοιπόν αρθρογραφεί για τα ζητήματα που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες. Αρθρογραφεί εδώ και πολύ καιρό για τα ζητήματα αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Σε σχέση με την ανάδυση ενός, νομίζω μπορούμε να το πούμε αυτό, ενός κύματος MeToo στην Ελλάδα, ενός κινήματος MeToo στην Ελλάδα. Ειρήνη, θα ήθελες να μου πεις, να ξεκινήσουμε από το ποια είναι η δική σου εκτίμηση για το τι έχει συμβεί μέσα σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, τι έχει αλλάξει, γιατί η δική μου αίσθηση είναι ότι συμβαίνει κάτι περίπου κοσμογονικό, κάτι που δεν μοιάζει καθόλου με το πώς ήμασταν, πώς συζητούσαμε για αυτά τα θέματα πριν από λίγες μέρες. Τι λες? Λέω ότι επιτέλους συμβαίνει αυτό και στην Ελλάδα, γιατί είμαστε, όπως γνωρίζετε, τέλος πάντων, πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το Me Too. Για να πω λίγο γιατί εγώ γράφω για αυτά τα πράγματα, που θα τα πω σύντομα, δεν θα τα αναλύσω πολύ. Το 2016 έγραψα εγώ ένα δικό μου κείμενο Me Too, χωρίς να έχει το hashtag MeToo, γιατί ακόμα το κίνημα δεν υπήρχε ουσιαστικά ούτε στο εξωτερικό. Και έγραψα μιλώντας για τα δικά μου βιώματα και τις εμπειρίες κακοποίησης και βιασμού. Και από αυτό το κείμενο με γνώρισε πάρα πολλοί κόσμος τώρα για τα δεδομένα, τα φεμινιστικά δεδομένα της Ελλάδας, δηλαδή 5 άνθρωποι. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια από το 2016 περιμένω να εκραγεί αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα και επιτέλους συνέβη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον ζήσαμε να το δούμε να συμβαίνει. Γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Και ευλογημένη η Σοφία Μπεκατόρου που έκανε την αρχή. Και έχουμε καταλάβει ότι αυτό το κίνημα γενικά είναι αυτό που λέμε ντόμινο και χιονοστιβάδα. Όταν γίνει η αρχή, μετά ακολουθούν πάρα πολλές άλλες γυναίκες και πάρα πολλοί άνθρωποι, είδαμε και άντρες να έχουν μιλήσει γι' αυτό. Και με κάθε μία παραπάνω μαρτυρία, ο επόμενος ή η επόμενη που θα κάνει τη μαρτυρία ενδυναμώνεται και νιώθει πιο... νιώθει ότι μπορεί να το κάνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε γενικά και στα social media και για τη δημοσιότητα, ότι όταν δείχνεις την ευαλωτότητα και όταν κάπως βγάζεις την ντροπή σου και αυτό που σε τρώει προς τα έξω, αυτόματα το κάνεις ok, το κάνεις αποδεκτό και για τον άλλον να νιώθει έτσι και να κάνει αυτό που έκανες και εσύ. Δηλαδή είναι σαν να παίρνει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον, τη σκυτάλη της ενδυνάμωσης και, το ότι όντως μπορώ να το κάνω. Γιατί πριν φάνταζε κάτι αδιανόητο το να βγουν, να πούν ότι, ακόμα και ανώνυμα, να πούν ότι ναι, κακοποιήθηκα. Ειρήνη, θεωρείς ότι συμβαίνει και από την άλλη πλευρά το αντίστροφο, ότι μειώνει αυτό που έχουμε τώρα, μειώνει πιθανές κακοποιητικές συμπεριφορές στο μέλλον, ή έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε κάτι τέτοιο? Καλά, δρόμο φυσικά και θα έχουμε και έχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή υποτίθεται ότι οι προβολές των μετρήσεων λένε ότι φεμινισμό χρειαζόμαστε για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι θα σταματήσουν ούτε οι παρενοχλήσεις ούτε οι κακοποίησεις, αλλά αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που πρόκειται ή που σκέφτεται να κάνει κάτι, αν τουλάχιστον έχει μία, τι να πω, νοητική σχετική ικανότητα, θα καταλάβει ότι μπορεί και να υπάρξουν συνέπειες, αλλά είναι για πρώτη φορά. Αυτό στην ιστορία που μπορεί να υπάρξουν συνέπειες. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα και αν είναι μόνο συνέπειες σε δημοσιότητα, σωστά, γιατί έχουμε μια αποκαθήλωση κάποιων πρώην ειδόλων στο χώρο του θεάματος, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Βεβαίως, ναι. Οπότε ο άνθρωπος που έχει αυτή τη διασημότητα ξαφνικά μπορεί να υπάρχει αυτή η απειλή ότι θα τη δει να στρέφεται εντελώς ανάποδα. Προφανώς εγώ δεν μίλησα για τέλος ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα σταματήσουν όλα. Αυτό απλώς συχνά το λέμε και με τον Κωνσταντίνο, ότι το είχε γράψει και ο Σπύρος ο Γραμμένος και μου έχει μείνει, ότι ίσως ο φόβος για λίγο έστω για τώρα να έχει αλλάξει κάπως στρατόπεδο. Δηλαδή ο άλλος να φοβάται ότι οι δικές του συμπεριφορές θα βγουν στη δημοσιότητα. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Mm-hmm. Συγγνώμη, δεν θα δεχτώ ότι ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο, γιατί θα πάμε σε αυτό που λένε ότι... Ναι, υπερασπιστούμε τους άντρες. Όχι. Ναι, και ότι θα φοβόμαστε να φλερτάρουμε και τέτοια. Όχι, ο φόβος δεν έχει αλλάξει στρατόπεδο. Είναι ακόμα τελείως και εντελώς το δικό μας στρατόπεδο. Η πιθανότητα ένα έγκλημα που θα διαπράξεις να είναι συνέπεια, να έχει συνέπειες, δεν σημαίνει ότι τώρα θα φοβάται ο εγκληματίας. Τι λέμε τώρα? Όχι. Αλλά είναι γεγονός ότι όχι απλώς η αποκαθήλωση σαν είδωλα μπορεί να τους ενοχλήσει, γιατί θα τους ενοχλήσει αυτούς, αλλά είναι και επαγγελματικά. Δηλαδή κόβονται οι σειρές τους. Νομίζω ότι του Κιμούλη κάτι κόπηκε, δεν κόπηκε? Δεν θυμάμαι. Αλλά ακόμα και στο εξωτερικό, προφανώς και τα κανάλια δεν τους θέλουν, αφού τους φωνάξουν στα παράθυρα να κάνουν τον Καραγκιοζηλίκη βέβαια. Κόβονται οι σειρές, κόβονται οι παραστάσεις. Τώρα δεν έχουμε παραστάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ξαναέχουμε. Είχαμε αλλά... να συμπληρώσω, νομίζω, κάτι με το διαφημιστικό του Φιλιππίδη στην Τίτζια, που ήταν να παίξει, τώρα άρχισε να σχολιάζεται και νομίζω ότι έχει σταματήσει, θα σταματήσει κάπως εκεί πέρα. Όντως, κόβονται δουλειές. Ειρήνη, εγώ να σου ζητήσω να σχολιάσεις μερικά από τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς που ακούγονται αυτές τις ημέρες. Επιχειρήματα, για να ακούσουμε τι εκπληκτικό μπορεί να έχει πει η άλλη πλευρά. Για πες. Δεν είναι τόσο εκπληκτικά, αλλά μια που ακούγονται, νομίζω ότι έχει μια σημασία. Ναι. Δυστυχώς χρειάζεται πάντα να απαντάμε σε όλα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τον στιγματισμό, ένα από τα πράγματα που λέγονται είναι ότι ο στιγματισμός είναι μια διαδικασία εντελώς ανεξέλεγκτη. Επειδή δεν περιέχει αυτές τις δικονομικές εγγυήσεις που φροντίζουν για το πώς θα αποδειχθεί η ενοχή ή η αθωότητα κάποιου, σου λένε ότι μπορεί σε αυτή τη διαδικασία να στιγματιστούν και αθώοι άνθρωποι. Πώς θα σκεφτώσουν γι' αυτό? Μιλάμε τώρα για αυτά που λέγονται. Για τις καταγγελίες που γίνονται. Σου λέει εδώ μπορεί να πάρει μπάλα και ανθρώπους που δεν φταίνε ή να βγουν άλλες πικρίες. Εγώ δεν έχω καταλάβει σε αυτά. Δηλαδή, όταν μιλάς και λες ο τάδε με κακοποίησε, ναι, μετά προφανώς είσαι προετοιμασμένος για καταγγελία, για να κάνεις καταγγελία. Δηλαδή, μετά προχωράει όπως και να έχει στα δικαστήρια αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Γιατί αλλιώς θα σε μηνύσει ο άλλος για συκοφαντική δυσφήμιση και τα λοιπά. Δηλαδή όταν φτάσεις πια στο να πεις επώνυμα, να ονοματίσεις ναι, τον θήτη, δεν γίνεται να μην πάει παραπέρα. Έχω την εντύπωση, τώρα νομικός δεν είμαι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει περάσει το χρονικό όριο της παραγραφής, κινείται ακόμη και τότε μια νομική διαδικασία που το επιβεβαιώνει αυτό, οπότε ακόμη και τότε υπάρχει νομική διαδικασία. Αυτό το λέω τώρα με επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι έτσι συμβαίνει. Οπότε λες ότι δεν συμβαίνει ποτέ εντελώς ανεξάρτητα από τη θεσμική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παράλληλα με την νομική διαδικασία. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το τι δείχνουν οι στατιστικές είναι ότι σε όλα τα εγκλήματα υπάρχουν πολλά false accusations. Πώς το λέμε αυτό? Ψευδείς καταγγελίες. Ψευδείς καταγγελίες και ψευδείς κατηγορίες. Σε όλα τα εγκλήματα και τα αδικήματα. Σε όλο το φάσμα. Συγκεκριμένα στη σεξουαλική κακοποίηση είναι πάρα πολύ λιγότερα από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ακριβώς ό,τι έχει να κάνει με το πόσο κατηγορείται η γυναίκα 90% των φορών που δίνει τη μαρτυρία ότι κακοποιήθηκε. Είτε την ντροπή που νιώθει, είτε το στιγματισμό της ίδιας από την κοινωνία, είτε το εσύ έφταιγες, είτε εσύ θέλησες να προωθείς την καριέρα σου, είτε ήθελες να του φας λεφτά. Οπότε εγώ δεν λέω, δεν μπορώ να πω, δεν έχω το δικαίωμα να πω ότι δεν θα υπάρξουν, με σιγουριά ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ ψευδείς κατηγορίες. Μπορεί και να υπάρξουν. Αλλά οι ψευδείς κατηγορίες σε αυτό είναι τόσο λιγότερες από οποιοδήποτε άλλο αδίκημα και έγκλημα. Και επίσης, Νομίζω ότι πάρα πολλοί μπορεί και να μην ληφθούν καν υπόψη οι κατηγορίες που δίνονται από με μόνο ένα άτομο για κάποιον. Νομίζω ότι πια μαζεύεται καμιά δεκαριά άτομα τουλάχιστον που κατηγορούν τον ίδιο άνθρωπο. Που πλέον λες, OK. Πόσο θα περιμένουμε, όσο ναι. Για τις πόσες ήταν που κατηγόρησαν τον Bill Cosby. Ναι. Αυτό συμβαίνει, έχουμε τα παραδείγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ... Είναι καθημερινές οι καταγγελίες. Νομίζω πλέον. Ότι είναι αποφασιστικά αυτά τα επιχειρήματα. Μιλούσα με μια φίλη που μου το περιέγραψε ως επανάσταση αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Είναι μια πικρή και άγρια χαρά, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά την κακοποίηση από τη μία, αλλά από την άλλη είναι μια στιγμή κατά την οποία βλέπεις για πρώτη φορά να έρχονται στην δημοσιότητα αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ρόλο πιστεύεις ότι έχουμε να παίξουμε εμείς οι άντρες και σε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, πρακτικά καταλαβαίνω τι θα ήταν εκ μέρους των ανδρών το να μην παραβιάζουν τα όρια της συνένεσης. Στη συζήτηση όμως είναι κάτι που με απασχολεί και το εκφράζω με μια πραγματική απορία και δισταγμό, το τι ρόλο έχουμε να παίξουμε εμείς. Ο ρόλος που έχουν να παίξουν οι άντρες είναι, κατά τη δική μου γνώμη, σε πάρα πολλά επίπεδα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, μιλάμε ότι για πρώτη φορά, ας πούμε, στα ελληνικά δεδομένα, ξεσκεπάζεται ένα πελώριο πλέγμα μιας κουλτούρας σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης κτλ. Που τη λέμε μεταξύ μας κουλτούρα του βιασμού. Το οποίο δεν έχει να κάνει φυσικά μόνο με celebrities και με το χώρο του θεάτρου και με ξεχωριστούς χώρους, τέλος πάντων. Είναι διάχυτη, είναι παντού, είναι σε κάθε γωνίτσα της κοινωνίας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να ξεριζωθεί αυτή η κουλτούρα και ο τρόπος να γίνει αυτό είναι, δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά, είναι ένα σύστημα ολόκληρο. Πατριαρχικό. Και τα συστήματα νομίζω ότι πολύ καλά ξέρουν οι ακροατές σας ότι για να ξεριζωθούν και να αλλάξει ο κόσμος τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άντρες? Το ένα είναι φυσικά να ακούσουν. Να ακούσουν τις γυναίκες που κάνουν τις καταγγελίες και που έχουν τέτοιες μαρτυρίες, είτε είναι ανώνυμες είτε είναι επώνυμες. Και όταν λέω ανώνυμες, θα σου πω ένα παράδειγμα. Χτες συγκεκριμένα μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook η οποία μου έλεγε ο Τάδε και μου τον ονομάτισε, μου έχει κάνει κακό. Τυχαία, βρήκα κι άλλη μία κοπέλα που της έχει κάνει κακό. Μιλάμε για σεξουαλική κακοποίηση. Μου λέει, φοβάμαι να πω κάτι επώνυμα, φοβάμαι να κάνω κάτι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τον φοβόμαστε. Και υπάρχει η πιθανότητα, ας πούμε, να κάνουν ανώνυμη καταγγελία, που δεν θα είναι καταγγελία ακριβώς, σε μία από τις φεμινιστικές σελίδες που παίρνουν τα μηνύματα των αναγνωστριών και τα δημοσιεύουν ως η σελίδα, χωρίς να βάλουν όνομα, αλλά και χωρίς να αναφέρουν το δικό του όνομα. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι τελείως ανώνυμο, που λένε κάποιος μου έκανε κάτι τότε και κάπως να το καθευτήσουν. Για να δουν αν υπάρχουν κι άλλες. Λοιπόν, οι άντρες αυτό που μπορούν να κάνουν είναι καταρχάς να πιστεύουν τις γυναίκες που μπαίνουν στην τεράστια διαδικασία, την πολύ επίπονη, να κάνουν τέτοιες μαρτυρίες, ακόμα και αν είναι ανώνυμες. Ο λόγος είναι γιατί για πάρα πολλά χρόνια είχαμε σαν δεδομένο ότι όταν λέγαμε «ο Τάδε μου έκανε κάτι», όλος ο κύκλος του Τάδε, όλοι οι γνωστοί του θα έλεγαν «Μα τι λες τώρα, ο Τάδε είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ο Τάδε είναι φίλος μου, τον ξέρω τον Τάδε από μικρός, δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, είναι μια χαρά παιδί». Αυτό γιατί οι κακοποιητές και οι βιαστές, όπως λέμε κάθε μέρα στο φεμινισμό, είναι άντρες που είναι τελείως καθημερινοί και δεν μοιάζουν με τέρατα, είναι οι φίλοι μας. Το οποίο πονάει πάρα πολύ και ξενίζει τους άντρες όταν το ακούν ότι μπορεί να είναι ο κολλητός τους. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν οι άντρες να κάνουν, καταρχάς, είναι να πιστέψουν τις γυναίκες, ακόμα και όταν οι καταγγελίες τους είναι ανώνυμες. Το δεύτερο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ακούσουν. Να ακούσουν ακριβώς τι συμβαίνει και να καταλάβουν όλες τις πτυχές, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι το να φωνάζει σε μία γυναίκα στο δρόμο είναι παραβιαστικό και την κάνεις να φοβάται. Ακόμα πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Πρέπει να ακούσουν και να καταλάβουν τι μας κάνει να νιώθουμε καλά και ασφαλείς και τι μας κάνει να φοβόμαστε και τι παραβιάζει τα όρια μας και βέβαια οτιδήποτε χειρότερο που μη συνενετικό. Πρέπει να ακούσουν. Μετά, για μένα, χρειάζεται να μιλήσουν μεταξύ τους. Ο τρόπος να πιστέψουν οι άντρες το τι συμβαίνει, κυρίως, είναι να το ακούσουν από άλλους άντρες και αυτό το λέω ενώ ξέρω ότι ο φεμινισμός δεν συμφωνεί με αυτό. Πιστεύουμε ότι στο φεμινισμό πιστεύουμε ότι οφείλουν οι άντρες να ακούσουν τι λένε οι γυναίκες και να τις πιστέψουν απλώς επειδή το λένε οι γυναίκες. Εγώ μιλάω από την, από την καημένη εμπειρία που έχουμε σαν ανθρώπινο είδος μέχρι τώρα, ότι οι άντρες ακούν άλλους άντρες. Από την καημένη εμπειρία την προσωπική μου που όλη μου τη ζωή κάποιος θα μιλήσει πάνω από τα λόγια μου, θα με διακόψει, δεν θα ακούσει τι λέω, δεν θα προσέξει τι λέω, δεν θα προσέξει τι είμαι. Γιατί είμαι γυναίκα. Δεν ξέρω πραγματικά και δεν μιλάω στους άντρες που μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές ή στον αριστερό χώρο ή δεν ξέρω τι. Μιλάω για τον μέσο απλό άντρα που αυτή τη στιγμή πιστεύει κιόλας ότι οι γυναίκες επιτίθενται στους άντρες και αυτό, ότι το φλερτ θα γίνει παράνομο και τέτοια πράγματα για τους άντρες που δεν έχουν καταλάβει. Πιστεύω ότι οι άντρες που έχουν καταλάβει οφείλουν να το εξηγήσουν στον κύκλο τους. Οφείλουν να βάλουν όρια στους φίλους τους. Οφείλουν όταν ακούν συζητήσεις για παραβιασμούς ή ακόμα και σεξιστικά αστεία, και όταν λέω ακόμα και, η βάση της πυραμίδας της κακοποίησης είναι τα σεξιστικά αστεία, όπου δεν μπορώ να το πω αυτό, τα οποία ακόμα επιτρέπουμε στην κουλτούρα μας. Ο πιο διάσημος που θεωρείται κωμικός ακόμα στην Ελλάδα είναι άνθρωπος που τόσα χρόνια κάνει ρατσιστικά και σεξιστικά αστεία. Όπα, χάθηκε η γραμμή, μισό λεπτάκι, ξαναπαίρνουμε στο τηλέφωνο την Ειρήνη Γεωργή και επιστρέφουμε. It's there. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, συγγνώμη Ειρήνη, συνέχισε. Δεν ξέρω ακριβώς που με αφήσατε, έλεγα ότι για τα σεξιστικά αστεία που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα περνάνε στην κουλτούρα μας και μάλιστα κάνουν και νούμερα τεράστια ακόμα. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι άντρες που καταλαβαίνουν είναι να μιλήσουν στους άλλους άντρες του κύκλου τους και να κάπως να θέσουν τα μέτρα μιας νέας πραγματικότητας, έστω και σιγά σιγά. Εκείνοι έχουν μια ευθύνη να κάνουν τους άλλους να καταλάβουν τα πράγματα που εμείς ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό, την επίπονη πραγματικότητα που ζουν οι γυναίκες και ότι όλα αυτά, ότι δεν είναι, όχι ότι δεν είναι αντικείμενα οι γυναίκες, ότι δεν είναι το θέμα πώς να τη ρίξεις, ότι δεν είναι το θέμα του να καταφέρεις μια γυναίκα να κάνει κάτι, να σου κάτσει, δεν ξέρω τι, το ότι βλέπεις μόνο μέρη του σώματός της και όχι την ίδια, ότι οι γυναίκες τέλος πάντων είναι άνθρωποι. Οι άντρες θα ακούσουν τους άλλους άντρες αν αρχίσουν και γίνονται τέτοιες συζητήσεις και ξέρω ότι ως τώρα ακόμα και οι άντρες που καταλαβαίνουν και δεν συμφωνούν με τους φίλους τους που ακόμα μιλάνε με την παλιά νοοτροπία, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν, γιατί είναι επίπονη η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρχεσαι σε αντιπαράθεση με τους φίλους σου και ειδικά για πράγματα που σκέφτεσαι ότι δεν με αφορά πάρα πολύ άμεσα. Αυτή είναι η ευθύνη. Να σε ρωτήσω. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πες μου. Έχουν θέση σε αυτή τη συζήτηση άντρες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν εκδηλώσει κακοποιητική συμπεριφορά? Ξέρω ότι υπήρξε μια τέτοια συζήτηση με αφορμή ένα κείμενο που κυκλοφόρησε. Ποια είναι η άποψή σου? Υπήρξε μια τέτοια συζήτηση και βρέθηκα σε πολύ άσχημη θέση, διότι ξεκίνησα τη συζήτηση και πάρα πολλές γυναίκες ένιωσαν πάρα πολύ άσχημα που άφησα να συμβεί κάτι τέτοιο, μια τέτοια συζήτηση μέσα από το προφίλ μου, το οποίο είναι φεμινιστικό. Ο λόγος είναι γιατί. Αυτό που συνέβη ακριβώς είναι ότι μου έστειλε μήνυμα ένας άνθρωπος που ήταν στην ηλικία μου και γι' αυτό για μένα παίζει μεγάλο ρόλο, διότι μου έστειλε ένα μήνυμα περιγράφοντας όλη του τη ζωή από την πλευρά των κακοποιητικών συμπεριφορών, το τι είχε ζήσει, τι είχε μάθει, τι είχε ζήσει στο σχολείο, με πανεπιστήμιο και γενικότερα νεότητά του, τα οποία ήταν πράγματα παραβιαστικά και υπήρχαν και βιασμοί. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο άνθρωπος δεν ήταν ότι ζητούσε συγγνώμη. Αυτό που ήθελε να κάνει και αυτό που κατάλαβα κι εγώ είναι ότι ήθελε, όπως στο φεμινισμό οι γυναίκες, δηλαδή να σας πω ότι ο βιασμός για τον περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες μέρες, είναι κάτι που θεωρούμε ένα κοσμογονικό γεγονός, κάτι που συμβαίνει με τρομερή έξτρα βία, δηλαδή που ουρλιάζεις, γρατζουνάς, χτυπάς, τρως ξύλο, μπορεί να είναι σε ένα σκοτεινό δρομάκι, είναι από άγνωστο, τέτοια πράγματα, κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσεις και να ξεπεράσεις. Ο βιασμός δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε φορά που δεν ήθελες και κάπως το έδειξες, αλλά ο άλλος συνέχισε, για παράδειγμα, είναι βιασμός. Δεν είναι κάτι που πρέπει απαραίτητα να σου καταστρέψει τη ζωή. Σε πολλές μας καταστρέφει τη ζωή. Αλλά δεν είναι μονόδρομος αυτό. Οπότε, αυτό που λέω ότι είναι πάρα πολλές γυναίκες που από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει ότι βιασμός είναι κάθε φορά που κάναμε σεξ χωρίς συνένεση, καθόμαστε και κάνουμε αναδρομή όλης μας της ζωής και βλέπουμε πόσες φορές έχουμε βιαστεί. Αυτό είναι κάτι, ένα κοινό πράγμα που συμβαίνει στις γυναίκες που ασχολούνται με το φεμινισμό. Αντίστοιχα, αυτό που θα ήθελα και πιστεύω ότι αξίζει να γίνει, είναι όλοι οι άντρες να κάνουν μία αναδρομή πίσω στη ζωή τους και να δουν πόσες φορές και ακριβώς με ποιο τρόπο υπήρξαν θύτες. Με τις τελευταίες μέρες και με αυτά που συμβαίνουν, που εστιαζόμαστε στους διάσημους και στο τι έκαναν και για πολλούς φαντάζομαι ότι είναι γαργαλιστικές λεπτομέρειες, δηλαδή, και το λέω αυτό φυσικά με ντροπή και πόνο, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι πολλοί βλέπουν τα γεγονότα μέσα από την κλειδαρότρυπα, ναι. Θα ήθελα να καταλάβουν ότι δεν μιλάμε μόνο για διάσημους. Είναι σε κάθε, τι να πω, σε κάθε σούπερ μάρκετ που δουλεύει η πολίτρια και στηβάζει η μπισκότα που συμβαίνει αυτό, σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής ζωής, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μπορεί και σπίτι. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε όλες μας και θα ήθελα να νιώσουν και οι άντρες ότι πιθανότατα όλοι κάτι έχουν κάνει κάποια στιγμή. Δεν θέλω να πιστεύουν ότι εγώ δεν έχω λεφτά και δεν βγαίνω στα κανάλια και δεν είμαι του θεάτρου, άρα δεν έχω κάνει τίποτα και δεν φταίω. Αυτό ήθελα να αποφύγω. Θα ήθελα ο κάθε άντρας να κάνει αυτή την αναδρομή και να δει ο ίδιος που έφτεξε και να καταλάβει ότι είναι κάτι τόσο κοινό, κάτι με το οποίο έχουμε μεγαλώσει να το θεωρούμε δεδομένο. Γι' αυτό εγώ ανέβασα αυτό το κείμενο, γιατί ήταν όλα κάτι που ήταν για μένα απλώς τρίτη. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν ήταν ότι ήταν τα γεγονότα κάτι που δεν έχει ξανακούσει κανείς, αυτό λέω. Απλώς το να τα λέει ο άνθρωπος που ήταν θήτης, σίγουρα έκανε πάρα πολλές γυναίκες να νιώσουν απέσια και να επανατραυματιστούν. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν ούτε για να τον συγχωρήσουμε, ούτε να τον δικαιολογήσουμε, ούτε τίποτα. ήταν μόνο και μόνο για να καταλάβουμε αυτό το κομμάτι που καθόμαστε οι γυναίκες στο φεμινισμό και μιλάμε για κουλτούρα του βιασμού. Και αυτό ήθελα να καταλάβουν, ότι είναι κομμάτι της κουλτούρας. Αυτό το συστημικό κομμάτι που δεν γίνεται να το αφήνουμε απ' έξω. Φυσικά και υπάρχει ατομική ευθύνη, και η ατομική ευθύνη, τέλος πάντων, σαν λέξη, έχει γίνει κομική μέσα στην πανδημία, αλλά υπάρχει στέξιμο του κάθε ένα ξεχωριστά, που θα έπρεπε να έχει καταλάβει πότε κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό όταν όλοι γύρω σου το παρουσιάζουν σαν να είναι ok. Το να σκεφτείς και εσύ ότι ok, εντάξει, δεν είναι και καλό αυτό που κάνω, αλλά ok, επιτρέπεται. Ok, Ειρήνη, είναι αποδεκτό. Θέλω, επειδή είναι 6 και 3 λεπτά, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή, να κάνουμε ένα κλείσιμο για τους περιφερειακούς σταθμούς για λίγα δευτερόλεπτα και να επιστρέψουμε για να κάνουμε με λίγο μεγαλύτερη άνεση το δικό μας κλείσιμο της κουβέντας για να μείνει στην εκπομπή στο podcast, εντάξει? Okay. Ναι. Ναι. Με την Ειρήνη Γεωργή συζητάμε, επιστρέφουμε στην κουβέντα που είχαμε. Ειρήνη, ήθελα απλώς να μην κλείσουμε βιαστικά, οπότε κλείσαμε για όσους μας αναμεταδίδουν στα FM και επιστρέφουμε στην κουβέντα. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια απορία, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Ξέρω ότι ούτως ή άλλως δέχεσαι μηνύματα από κοπέλες που έχουν κακοποιηθεί, επειδή μιλάς, γράφεις για αυτά τα θέματα εδώ και τόσο καιρό. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες. Μπορώ να σου πω ότι δεν είναι τόσο όσο στην αρχή που έγραφα, που δεν υπήρχε καμία άλλη διέξοδος. Δηλαδή, σε σχέση με τα 4 χρόνια, πέντε χρόνια πριν που έγραφα για αυτά, που δεν μιλούσε κανείς και δεν γραφόταν πουθενά, με έψαχναν άνθρωποι και γυναίκες. Και όταν λέω άνθρωποι και γυναίκες, εννοώ και άντρες και γυναίκες, τέλος πάντων. Τώρα είναι λιγότεροι, αλλά τώρα μου υπενθυμίζουν περισσότερο. Τώρα νιώθουν δικαιωμένες πάρα πολλές με αυτό που γίνεται. Αυτά είναι περισσότερο. Ακόμα λαμβάνω μηνύματα, αλλά είναι πιο πολύ της δικαίωσης. Δηλαδή τώρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει ενδιάμεσα, είναι λίγες που μου στέλνουν εμένα, που μιλάνε πρώτη φορά γι' αυτό. Ενώ πριν μιλούσαν πρώτη φορά. Μάλιστα. Αυτό το διάστημα δηλαδή έχει γίνει μια διεργασία, που βέβαια αυτή η διεργασία είναι που έκανε το μπαμ, διότι από ό,τι θυμάμαι, η Σοφία Μπεκατόρου μίλησε μετά από μια συζήτηση γυναικών που είδε από τη στέγη, στην οποία είχαν καλέσει και μένα και δεν είχα πάει, λόγω COVID. Άρα και αυτές οι γυναίκες που μιλούσαν εκεί τις ήξερα όλες, δηλαδή θα μιλήσουν πράγματα που έχουν γίνει. Άρα όσο μιλάμε, τόσο αυτό το πράγμα ανοίγει και ανοίγει και ανοίγει και σκέφτεται η κάθε μία ότι ok, τώρα μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Τώρα νιώθω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Τώρα το αντέχω. Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ, καλώς απόγευμα. Μακάρι να τα ξαναπούμε. Το θέμα είναι να μείνει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα και να συνεχιστεί. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η Ειρήνη, το βάζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν αλλαγές σε αυτό. Δεν πρέπει να μείνει στο ότι okay, μια φορά την πλήρωσαν 5-6, αποκαθιλώθηκαν κλπ. Και δεν μπήκε ένα πλαίσιο, δεν άλλαξαν αυτές οι σχέσεις που το θέτηκε πολύ σωστά η Ειρήνη. Οπότε μια συνεχής επικοινωνία για τέτοια θέματα υπάρχει. Είτε παίζουν με κάποιους όρους, είτε δεν παίζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και καλό σου απόγευμα. Αυτή να είναι μόνο η αρχή. Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο. Καλό σου απόγευμα. Γεια σου. Επίσης, γεια σας. Bye. Και εμείς σας χαιρετάμε. Ακολουθεί Λαμπρινή Θωμά. Καλό σας απόγευμα. Συγγνώμη από τη λαμπρινή θωμά, τη φάγαμε λίγα λεπτά, αλλά νομίζω ότι θα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τι κληρώνει για σήμερα. Γεια σας.